nasz najkorzystniejszy sklep. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 września, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Odnaleziono ciała 5 z 7 górników zaginionych po katastrofie w kopalni Pniówek wiosną ubiegłego roku. Kolejnych 500 wyrzutni HIMARS trafi do polskiej armii. Dziś podpisanie umowy na dostawę uzbrojenia. Rośnie tragiczny bilans trzęsienia ziemi w Maroku. Ratownicy odnaleźli ciała 5 z 7 górników zaginionych po katastrofie w kopalni Pniówek wiosną ubiegłego roku. Transport na powierzchnię może potrwać do wtorku. A w tej chwili warunki nie pozwalają na dotarcie do 2 pozostałych górników, poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należy kopalnia. Rzecznik JSW podał, że przygotowanie do kolejnej akcji może potrwać około miesiąca. 20 kwietnia ubiegłego roku w wyniku serii wybuchów metanu życie w kopalni Pniówek straciło 16 górników i ratowników górniczych, którzy po pierwszym wybuchu ruszyli z pomocą poszkodowanym. A 7 z nich pozostało za tamami, które po katastrofie odgrodziły rejon pożaru od pozostałych wyrobisk. Aby dotrzeć do zaginionych, trzeba było wydrążyć nowy chodnik, równoległy do otamowanej ściany wydobywczej. Prace trwały kilka miesięcy. W sobotę ratownicy przebili się w rejon katastrofy. Amerykanie dostarczą nam więcej HIMARS-ów. Umowę ramową na dostawę 500 wyrzutni podpiszą w południe w Toruniu Agencja Uzbrojenia i przedstawiciele rządu USA. To artyleria dalekiego zasięgu, której pierwsze systemy mamy już w naszej armii w ramach realizacji kontraktu z 2019 roku. Przedmiotem umowy ramowej z rządem USA jest dostawa wyrzutni do 27 dywizjonów rakietowych. HIMARSy będą montowane na polskich Jelczach, a polem walki będzie zarządzał rodzimy system dowodzenia Topaz. Umowa ramowa pozwoli odtworzyć nowoczesne wojska rakietowe, mówił pod koniec lipca tego roku w Toruniu w trakcie strzelań wyrzutni HIMARS z pierwszego kontraktu szef MON minister Mariusz Błaszczak. Naszym zadaniem władz polskich jest wyposażenie Wojska Polskiego w broń, która spowoduje, że Rosja nie odważy się napaść na Polskę. Umowa na dostawę 500 wyrzutni będzie realizacją programu HOMAR. Pierwsze dostawy z podpisanej dziś umowy rozpoczną się za 3 lata. HIMARSy pozwalają razić cele wroga oddalone o 300 kilometrów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało kolejny spot wyborczy z udziałem prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Akcja spotu opublikowanego w mediach społecznościowych toczy się w październiku 2023 roku. Lider Prawa i Sprawiedliwości występuje w scenie aktorskiej, w której gra samego siebie i odbiera telefon od rzekomego przedstawiciela ambasady Niemiec. Hello. Guten Tag, ja dzwonię z ambasady Niemiec i chciałbym połączyć z kanclerzem w sprawie waszego Rentenalter, to jest wieku emerytalnego w Polsce. Otóż uważamy, że powinien być taki jak za pana premiera Tuska. Proszę przeprosić pana kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły. TVP Info informowało, że Donald Tusk rozmawiał telefonicznie z Angelą Merkel o powiązaniu wieku emerytalnego z sytuacją demograficzną na pół roku przed ogłoszeniem decyzji o podwyższeniu wieku emerytalnego w Polsce. Do grona błogosławionych dołączyła rodzina Ulmów z Markowej na Podkarpaciu. Wiktoria Józef oraz ich 7 dzieci zostali zamordowani w 1944 roku za ukrywanie Żydów. Wyniesienie na ołtarze oznacza oficjalne przyzwolenie kościoła na publiczny kult. Ksiądz Roman Chowaniec, proboszcz z kościoła w Markowej, w którym znajduje się sarkofag z relikwiami błogosławionej rodziny Ulmów, ma nadzieję, że Markowa stanie się centrum ich kultu. Kościół parafialny stanie się jak taką kontynuacją, tak jak oni kiedyś się tam formowali, tak teraz wszyscy ci, którzy będą przyjeżdżać do Markowej, do czego zachęcam i zapraszam, będą mogli się przy relikwiach błogosławionych Józefa i Wiktorii, ich dzieci, będą mogli się też formować i zaczerpnąć ten wzór, przykład, jak żyć po chrześcijańsku, aby dobrze wypełnić swoje powołanie małżeńskie, rodzinne. Liturgiczne wspomnienie rodziny Ulmów wyznaczono na 7 lipca. Do ponad 2100 osób wzrosła liczba ofiar piątkowego trzęsienia ziemi w Maroku. Ratownicy walczą teraz z czasem, by wyciągnąć spod gruzów żywych ludzi. Ocenia się, że to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju od co najmniej 1900 roku. Na gruzowiskach w wielu miejscach pracują zarówno ratownicy, jak i cywile. W góry Atlas, gdzie szkody są prawdopodobnie największe, wysłano śmigłowcami wojsko. W bardzo wiele miejsc bowiem nie da się łatwo dotrzeć. Trzęsienie spowodowało też liczne osuwiska, a te z kolei zablokowały drogi dojazdowe do wielu miejscowości. Król Maroka ogłosił 3-dniową żałobę narodową. Władze apelują też o oddawanie krwi na rzecz poszkodowanych. Spośród ponad 2000 rannych wiele osób jest w stanie krytycznym. Kataklizm poważnie dotknął też znanego turystom miasta Marrakesz. Wstrząsy uszkodziły budynki we wpisanej na listę UNESCO starówce oraz zabytkowy meczet księgarzy. W Marrakeszu wiele osób koczuje pod gołym niebem z obawy przed możliwym zawalaniem się budynków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek upływa pod znakiem bezchmurnego nieba, chociaż mogą pojawić się chmury miejscami, zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane, natomiast no, większa część kraju pod znakiem takiej bezchmurnej pogody. Temperatura od 26 stopni na wschodzie do 29-30 na zachodzie, tutaj najcieplej. W centrum kraju również wysokie temperatury, nad morzem chłodniej od 23 do 26 stopni. Wiatr na ogół słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie wolno spadać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Smutek, żal, a może nawet złość. Gorycz. U niektórych także być może radość z powodu zwycięstwa Albanii. Proszę Państwa, pozwólmy sobie przeżyć te wszystkie, także czasami trudne, emocje. Ja jako nie kibic, ale słucham tego wszystkiego odnośnie piłki nożnej i zadaję sobie pytanie, a może warto byłoby wybrać do reprezentacji tych, co lubią grać w piłkę, a nie grają dla kasy? Mamy jeszcze szansę i to bardzo dużo, bo dostaniemy ostatnie miejsce w grupie, a wejdziemy z barażów Ligi Narodów. No i proszę bardzo, można optymistycznie też podejść do tej sytuacji? Można. I jest emocja, także w Państwa głosie czekamy na Państwa telefony. 2 2 i 7 3. To pora na trójkę i 7 minut po godzinie 8. Baby, but here's my number, so call me maybe. trzeci Polskiego Radia. Pora na trójkę. Niezadowolenie, frustracja i zawód to emocje, które czujemy, kiedy jesteśmy rozczarowani. A to takie brutalne zderzenie z rzeczywistością może boleć, ale niekoniecznie musi oznaczać katastrofę. O rozczarowujące chwile nasz reporter zapytał przechodniów, oczywiście w kontekście wczorajszego spotkania. Rozczarowujący może być na pewno zawód miłosny, rozczarowujący mogą być niepowodzenia w pracy, w życiu prywatnym, właśnie w życiu zawodowym. Samo życie też może być dla niektórych rozczarowujące ogólnie. Przyjaciele czasami, bo jednak nie od każdego się dostaje zawsze wsparcie, kiedy trzeba, ale no, każdy sobie z tym radzi sam i ja sobie sam z tym poradziłam i jest już super. Pierwsze miłości i tak dalej, to są jakieś tam rozczarowania, ale no, trzeba przepracować po prostu. W sumie to mnie rozczarowało to, że ostatnio się nie dostałem na studia, ale potem się zmieniło i się dostałem na kolejne i to mnie rozczarowało, że siebie załamałem pod względem umiejętności. Miałem sytuację w pracy taką, kiedy czułem rozczarowanie, ale osoba, która była tego przyczyną, porozmawiałem uczciwie, postarałem się dowiedzieć, co poszło nie tak i co mogę zmienić w przyszłości, żeby takiej sytuacji nie doszło. Zapytałem rodziców, co powinien zrobić, i brata, i brat mi sobie bardziej pomógł, bo on jednak przychodził przez studia, więc wiedział bardziej, jak mi pomóc w tym, i mi powiedział, że nie ma co się martwić, że jest jeszcze druga tura, więc to mi sobie pomogło. Nie należy się zniechęcać, jak coś po prostu nie idzie człowiekowi. Jak byłem czymś rozczarowany, to po prostu uparcie dążyłem do celu, tak żeby innych nie krzywdzić. Pomyśleć o tym, że to nie jest koniec świata, że to jest kolejny dzień jakiejś próby, jakiejś nauki, jakichś doświadczeń i żyć dalej. Ciężko sobie z tym poradzić, po prostu zacisnąć zęby, może później jakoś popatrzeć na to z innej perspektywy. Trzeba żyć dalej. Ja wtedy płaczę, nie mam innego sposobu. Zaakceptować, wyciągnąć naukę, iść do przodu. Poczekać, na drugi dzień będzie lepiej. Nie należy się zniechęcać, tak w kontekście piłkarzy i wczorajszego meczu. Bardzo podobało mi się to sformułowanie, że trzeba wyciągnąć wnioski, wcielić je w życie i zacząć budować coś nowego. My bardzo często, myślę, że to już ma w szkole swoje korzenie, wypieramy porażkę. W ogóle za porażki jesteśmy oceniani negatywnie. Tak. A przecież dostajemy taki, złe oceny. Jeżeli taki trójkowy uczeń to bardzo dobry uczeń. Tak, trójkowy. Potem się okazuje, że nawet Albert Einstein nie miał najlepszych ocen i ostatecznie jego kariera naukowa potoczyła się bardzo dobrze. Nie wiem, jak było z Marią Skłodowską-Curie, ale może było podobnie. Ale osiągnęła wielkie rzeczy. Tak. Proszę Państwa, może były takie momenty, kiedy wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna, a jednak udało się wyciągnąć wnioski i ta sytuacja doprowadziła nas do o wiele przyjemniejszego miejsca, nawet bardziej przyjemnego niż oczekiwaliśmy i marzyliśmy. Jest jeszcze czas, żeby o tym porozmawiać. 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa telefony. Piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 8, pora na trójkę. Tak, proszę Państwa, żeby jakoś odrobinę pozytywnych rzeczy wprowadzić do tego, co się wczoraj wydarzyło, to może teraz głos słuchaczki nam jakoś to oglądałam wszystko. Oglądałam wejściową tak zwany mecz towarzyski naszej młodziutkiej drużyny piłkarskiej, drużyną niemiecką, i już kiedy oglądałam, to już było 4-0 dla Polski. Myślę, że powinniśmy wystawić tych młodzików do gry z Albanią i naprawdę byłoby dla Polski 5-0. Cudownie, cudownie. Jest nadzieja w takim razie. Jest nadzieja i są także pomysły, żeby ewentualnie pomóc trenerowi, który powiedział, że jakoś tak nie za dobrze z tym wszystkim się ma. No, nie ale orientuje się w realiach, prawda? Nie jeździ, nie patrzy, nie wyszukuje tych nazwisk, nie obsadza nowych, świeżych piłkarzy w reprezentacji. Sięga po na przykład pana Krychowiaka, który już nie był, a potem znowu się pojawił. Więc może jednak ta świeża krew, no to jest pomysł. 24 minuty po godzinie 8. Strach i gniew. Ile jeszcze we mnie?

Ratownicy odnaleźli ciała 5 z 7 górników zaginionych po katastrofie w kopalni Pniówek w kwietniu zeszłego roku. Transport zwłok na powierzchnię może potrwać do jutra. Warunki nie pozwalają obecnie na dotarcie do 2 pozostałych górników, podała Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należy kopalnia. 20 kwietnia zeszłego roku w wyniku serii wybuchów metanu zginęło 16 górników i ratowników górniczych, którzy po pierwszym wybuchu ruszyli z pomocą poszkodowanym. Rząd przygotowuje projekt rozporządzenia krajowego zakazujący importu ukraińskiego zboża, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jeśli Komisja Europejska nie podtrzyma obowiązującego obecnie zakazu, Polska wprowadzi własny mechanizm, powołując się na zasady bezpieczeństwa, dodał minister. Dzisiaj priorytetem jest polski rolnik i to on ma zboże w Polsce sprzedać i to on ma rozsądną cenę uzyskać. W związku z tym, jeżeli takiej decyzji po stronie Komisji Europejskiej nie będzie, to z pewnością będzie Polska. Ja w kompetencjach mam to uprawnienie, żeby takie rozporządzenie wydać, które krajowo zablokuje import do Polski i nie zawaham się tego instrumentu użyć w tym tygodniu, jeszcze w piątek czy w sobotę, jak takiej decyzji Komisji Europejskiej nie będzie. Jesteśmy przy to przygotowani, przygotowujemy projekt takiego rozporządzenia. Jeżeli okaże się, że innych możliwości nie będzie, powołamy się tam na zasady bezpieczeństwa. Unijne embargo na import ukraińskiego zboża do Polski i 4 państw przyfrontowych wygasa w piątek. W Sztokholmie wręczona zostanie nagroda imienia Anny Lindt. Tegoroczną laureatką jest liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Nagroda jest przyznawana przez Fundację Pamięci Anny Lindt, której celem jest promowanie dialogu międzykulturowego i społeczeństwa obywatelskiego w obliczu rosnącej nieufności i polaryzacji. Dziś przypada 20. rocznica śmierci Anny Lindt, minister spraw zagranicznych Szwecji, która zginęła w ataku nożownika. Pełny serwis o 9:00. A przed nami serwis sportowy w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Wpadka w Tiranie. Nasi piłkarze przegrali z Albanią, bezpośrednim rywalem do awansu na Mistrzostwa Europy 0-2. Przywrócony kadrze Kamil Grosicki, podsumowując mecz, nawiązał do nieuznanej bramki dla biało-czerwonych z pierwszej połowy. Strzeliśmy bramkę na 1-0, wielka euforia, tą bramkę cofnęli. No ja dostaję się taką bramkę, jaką dostaliśmy na 1-0, to naprawdę ciężki moment. Bardzo chcieliśmy w tym meczu pokazać się z jak najlepszej strony, bo wiedzieliśmy, że to jest odpowiedni mecz, żeby ta drużyna złapała taką pewność siebie. Po meczu w Tiranie ma jej tylko mniej. To była wypowiedź Kamila Grosickiego. Reprezentacja Polski zajmuje w grupowej tabeli wstydliwe 4. miejsce. O 4 punkty wyprzedza nas Albania, o 2 Czesi i Mołdawianie. Nasi sąsiedzi z południa mają jednak jedno spotkanie do rozegrania w zapasie. Mołdawianie z kolei wczoraj pokonali 1-0 na wyjeździe Wyspy Owcze. Nasi siatkarze 3-1 Belgię i awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ten trzeci i czwarty set może dać dużo do myślenia, bo Belgowie wrócili do gry i postraszyli nas i w pewnym momencie można było powiedzieć, że trochę nerwowo było, ale najważniejsze jest to, że w tym czwartym secie pod koniec przynajmniej po 19 odjechaliśmy i pokazaliśmy to doświadczenie i tą klasę, którą mamy. Mówił przyjmujący kadry Tomasz Fornal, jutro gramy ćwierćfinał z Serbami. A propos Serbów, to koszykarze z tego kraju 77-83 ulegli Niemcom w finale Mistrzostw Świata, a ich bohater narodowy znów pozłocił swój pomnik. Nowak Dżokowicz już po raz 24 zwyciężył w wielkim szlamie. W 3 setach do 3-6 i 3 pokonał w finale US Open Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Nowak Dżokowicz tym zwycięstwem zrewanżował się przeciwnikowi za porażkę w finale US Open sprzed 2 lat, podkreślają amerykańskie media. Ozdobą finału była druga partia, która była heroicznym bojem tenisistów. W tiebreaku Miedwiediew prowadził 5-4 i przegrał 3 piłki z rzędu. W tym momencie stało się jasne, że prawie niemożliwe będzie, aby odwrócił losy meczu. To pierwsze zwycięstwo Serba w Nowym Jorku od 5 lat. Dżokowicz po meczu założył symbolicznie koszulkę upamiętniającą tragicznie zmarłego Kobe Bryanta. Kobe was close. Byliśmy blisko z Kobim. To był mój przyjaciel. Obaj nabyliśmy mentalność zwycięzcy. Wygrałem 24 turnieje, on grał z takim numerem. Pomyślałem, że to będzie wyjątkowy symbol. Mówił Dżokowicz. Za zwycięstwo w Nowym Jorku zainkasował $3 miliony. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. Jeszcze krótko znów o piłce, potem o żużlu. Hansi Flick przestał być selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Wylano go z roboty. Body Mannschaft, mówiąc kolokwialnie, cieniuje ponad miarę od miesięcy. A w finale PG Ekstraligi pojadą broniący tytułu Motor Lublin i Sparta Wrocław. Motor w rewanżowym meczu półfinałowym 58-32 pokonał Włókniarza Częstochowa, Sparta 51-39, Apator Toruń. W całym kraju będzie słonecznie, temperatura maksymalna od 26 stopni na wschodzie do 30 w centrum i na zachodzie. Chłodniej nad morzem 24 stopnie, a wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą kierunku zachodniego. narzekają na piłkarzy, ale tak naprawdę powinniśmy im dziękować. To jesteśmy narodem, który bardzo lubi narzekać. Wczoraj odbyły się dwa mecze. Piłkę siatkową były dwa słowa, a o piłce nożnej mówimy już ho, ho, ho. Także dziękujmy piłkarzom nożnym za to, że tak pięknie grają. Zarządzam zmianę tematu. Dziękujemy siatkarzom. Ale jestem na tak, absolutnie. Fantastycznie sobie poradzili i cały czas są w grze i szanse na medal również są. Tam będzie medal, proszę Państwa. 23 minuty pozostały do godziny 9. Pora na trójkę. Program Trzeci Polskiego Radia. Remember once I told you about how before I heard it from your mouth, my name would always hit my ears as such an awful sound. And the soul, if that's what you call it, uneasy ally of the body, it felt nameless as a river undiscovered underground. And the first time that you kissed me, I drank dry the river Lethe. Lethe would have been softer on my stomach all the same. But you spoke some quick new music that went so fine to soothe the soul. got all my life. The flowers that were left here by my mother. Ain't that like them? Gifting life to you again. This life lived mostly underground, unknowing either sight nor sound. To reach in a person light, just to be ripped out by the stem. Sensing only now it's dying, drying out. Genius of our hands and mouths. We're shocked to resignation as the arguing decline. When I was young, I used to guess, are there limits to any emptiness? When was the last time? Come here to me. When was the last time? Some part of me must have died. The final time you called me, baby. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas o poranku. Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Rafał Jarząbek, Bartek Bielecki, Piotr Firan i Radosław Nałęcz. Pięknie dziękujemy i dobrego dnia życzymy. A na zegarze kwadrans pozostał do godziny 9:00, pora na poranną rozmowę. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel. Dzień dobry, witam serdecznie. Już wszystko dobrze, bo wczoraj pan powiedział, że straszne przeżycia pan miał podczas oglądania meczu. Już się pan jakoś otrząsnął? Ten człowiek musi się podnieść i żyć dalej. Dobrze by było, żeby też polska reprezentacja się podniosła i poszła dalej. Albo w ogóle poszła dalej. No, było to traumatyczne przeżycie nawet dla takiego przygodnego kibica jak ja. Było widać, że... Na boisku była drużyna, której bardzo się chciało, która gryzła trawę, która rwała się do piłki. No i była też polska reprezentacja. A Prawo i Sprawiedliwość jest taką drużyną, która będzie gryźć trawę i rwać się do piłki? Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie, i to dokładnie, nawet często motywując swoich posłów, tego samego sformułowania używa prezes Kaczyński. Przed nami bój niezwykle ważny. Będziemy decydować 15 października, jaka ma być Polska, w jaką stronę ma iść. Czy ma być Polską bezpieczną, solidarną, zamożną? Czy ma być Polską, która wykonuje polecenia obcych stolic, która na telefon podnosi Polakom wiek emerytalny? No już tutaj nawiązuje do dzisiejszego spotu, gdzie głównym bohaterem jest... Może to spot, może to film dokumentalny. Film dokumentalny. Tam też rola kota jest godna polecenia. Kot też zagrał. Państwo sobie mogą obejrzeć, ale chciałabym się jeszcze odwołać do pana funkcji szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i zapytać o to, co właściwie się zdarzyło? Czy pan już wie w MSZ-cie, za co został odwołany wiceminister Piotr Wawrzyk? Czy za niefrazobliwość, za niedopełnienie, czy też przekroczenie urzędniczych obowiązków, albo za jakieś grubsze sprawy? Jeśli CBA wkroczyła do tej instytucji, no to wygląda, że sprawy są grubsze? CBA i polska prokuratura, z tego co wiemy z informacji medialnych, a przede wszystkim z komunikatu samej prokuratury, gdzie nastąpiło sprostowanie wielu dotychczasowych informacji medialnych, bo to na razie na tym możemy bazować. No my politycy też nie mamy jakiejś większej wiedzy na ten no temat. No dobrze, ale czy CBA wpuszczyło postępowanie? Wskutek doniesień medialnych? Nie. Oczywiście, że nie, ale mówię, że no tak pani redaktor, jak ja, jak i wszyscy inni politycy, którzy komentują tę sprawę, mamy te same źródła informacji, bo nikt tu nie ma żadnych tajnych informacji ze służb czy z prokuratury. Prokuratura mówi jasno. Rzeczywiście prowadzi postępowanie w kwestii potencjalnych nieprawidłowości w procesie wydawania wiz. To rzecz pierwsza. Chyba już nieprawidłowości już nie są potencjalne, tylko stwierdzone, tylko jeszcze przyczyny tych nieprawidłowości stwierdzone są badane. Stwierdzone to one będą przynajmniej, jeżeli prokuratura zakończy sprawę. Ja już nie mówię o wyroku sądowym, ale prokuratura na razie jeszcze w ogóle jest w sprawie, a nie przeciwko komukolwiek. No to jest naprawdę bardzo wstępny etap. Druga sprawa. W przeciwieństwie do tego, co chcą Polakom wmówić nasi konkurenci polityczni, kreśląc jakieś wizje milionów źle wydanych wiz, prokuratura w swoim komunikacie mówi bardzo jasno. Te nieprawidłowości mogły dotyczyć kilkuset wniosków wizowych, z czego około połowy i tak zostało rozpatrzonych negatywnie. Ale biorąc pod uwagę, Ale to ja w tym momencie przepraszam, że się wtrącę, ale chodzi o to, że ta sprawa może dotyczyć kilkuset wiz, czyli nieprawidłowości, natomiast tych wiz było wydawane o wiele więcej. I opozycja nie mówi tylko o nieprawidłowościach, ale w ogóle o jakimś ogromie wiz obywateli z krajów pozaeuropejskich. Zaraz do tego dojdziemy, ale żebyśmy mieli jasność. Jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości przy jakichkolwiek wizach, musi być to wyjaśnione. Jeżeli ktoś popełnił błąd, muszą być wyciągnięte konsekwencje. Jeżeli było tam coś gorszego, to również należy za to odpowiedzieć. Nie ma co do tego wątpliwości i to jest, wydaje się, jasne. To, o czym mówi opozycja, to powrót do tej kłamliwej narracji Donalda Tuska sprzed kilku miesięcy, jak sądzę. Przypomnijmy, że najpierw Donald Tusk był wielkim zwolennikiem nielegalnej migracji, kiedy rozpoczynał się ten szturm na polską granicę, kiedy Łukaszenka do spółki z Putinem organizowali sztuczny kryzys migracyjny, ściągając ludzi z Iraku, z Afryki, żeby przekraczali polską granicę, to wtedy Donald Tusk wyszedł w swojej kryzysowej kurteczce i zatroskanym głosem mówił, że to są biedni ludzie, którzy szukają miejsca na ziemi i jaki mur i w ogóle dlaczego my się przed nimi bronimy. Muszę pana trochę pospieszyć. Wczoraj pan brał udział w debacie, pan się pięknie dyscyplinuje. Proszę się zdyscyplinować i do sedna przyjść szybciej. I to był Donald Tusk, który chciał wpuszczać ludzi przez granicę z Białorusią. Dzisiaj wymyślił sobie inną narrację i próbuje przekonać Polaków, że legalny proces wizowy, legalny proces pozwolenia o pracę ma być jakimś problemem. W sytuacji, kiedy 80% osób, które uzyskują to pozwolenie na pracę czy wjazd do kraju, to są migranci z Ukrainy i Białorusi, którzy uciekają albo przyjeżdżają tutaj budować swoje lepsze... Bo plan wizowy jest 400 tysięcy rocznie, ale właśnie 20 z tego co najwyżej to są te osoby... Poza tym, co to jest plan wizowy? Plan wizowy to jest przewidywanie MSZ, ile może zostać złożonych wniosków, bo po prostu ludzie składają wnioski. No tego im nie zabronimy. Po naszej stronie jest rozpatrywanie tych wniosków, wydawanie wiz albo ich nie wydawanie. Jest, zdecydowana większość nawet tych wiz nie dostaje. Czy jeśli ta sprawa nie zostanie wyjaśniona do spodu, kto jest odpowiedzialny oprócz ministra Wawrzyka za nieprawidłowości, no bo ja w dalszym ciągu nie wiem, za co został zdymisjonowany, tak? Ponieważ naprawdę pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości, to jest ta różnica, która jest między nami, między Prawem a Sprawiedliwością, a naszymi konkurentami. Pojawił się cień wątpliwości, żeby wszystko było jasne, pan premier zdecydował o dymisji. Dobrze, ale myśli pan, że to wystarczy, czy jeszcze ta sprawa? Myślę, że ona będzie śledzona przez dziennikarzy i przez opozycję. Ale oczywiście będzie śledzona. Więc jeżeli państwo nie wyjaśnią tego, że tak powiem, do spodu, to może zagrać w kampanii. Sekundkę, panie redaktor. Ja sam ją będę śledził. Tylko co to znaczy państwo nie wyjaśnią? No my, politycy, nie mamy po temu narzędzi. No to przecież zaczęliśmy od tego. Są państwa. Państwa polskiego. Polskiego. Państwa tak. polskiego, czyli nie państwa nas. Państwo, jeśli państwo nie wyjaśni, a państwo nie będą tego pilnować, żeby to zostało wyjaśnione. No więc mogę zagwarantować, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie miało cokolwiek do powiedzenia, to państwo to wyjaśni, bo my walczymy z takim imposybilizmem, z tym, że państwo ma nie mieć żadnych narzędzi, żadnych możliwości. To Donald Tusk zawsze wychodził, czy w sprawie Amber Gold, czy jakiejkolwiek innej i mówił, ja nic nie mogę, ja mam pana Seremeta i on mi nie pozwala. My wychodzimy z innego punktu widzenia. Nasza filozofia jest inna i te sprawy muszą i będą być wyjaśnione. Dobrze, teraz ale równocześnie nie pozwólmy, żeby opozycja robiła Polakom wodę z mózgu, twierdząc, że nie widzi różnicy między nielegalną migracją, której się przeciwstawiamy, a tym, że ktoś na wniosek polskiego przedsiębiorcy po otrzymaniu pozwolenia na pracę, po sprawdzeniu przez służby, otrzymuje polską wizę pracowniczą, najczęściej na okres kilku miesięcy. A propos migracji, Agnieszka Holland została wyróżniona w Wenecji nagrodą specjalną jury za film Zielona Granica. Jak pan to odbiera? Bo to jest tak, że krytycy, także polscy, doceniają walory artystyczne filmu. Jak widać też, nie wiem, jakie walory pewnie też artystyczne dostrzegło jury w Wenecji. Natomiast politycy, a także jak widać w komentarzach, tak zwani zwykli obywatele, no piszą bardzo negatywne rzeczy. Czy to też, że tak powiem, zagra w kampanii? Niektórzy po premierze filmu dziękowali Agnieszce Holland za wsparcie kampanii Prawa i Sprawiedliwości. To oczywiście podejście żartobliwe, bo nie ma z czego się cieszyć, że ktoś zrealizował paszkwil, który obraża Polaków, obraża polski mundur, polskie służby, obraża polskie państwo. Ja oczywiście dokonuję tu zastrzeżenia. Mówię na podstawie zwiastuna i wypowiedzi samej reżyserki. Wydaje się, że są to źródła jednak dość miarodajne, bo zaraz ktoś zarzuci, że wypowiada się, a filmu nie widział, no nie miałem jeszcze możliwości. Mamy zwiastun, mamy wypowiedzi reżyserki. Z tego no i ja mamy się... nagrodę też. No i właśnie, no ja nie chciałbym robić daleko idących analogii, no ale jednak trudno w tej sytuacji nie przywołać lat 40. i innej nagrody dla innego filmu, który przedstawiał Polaków jako prześladujących mniejszość niemiecką przed wojną. Film Heimke, dzieło nazistowskiej propagandy, też miał na celu zohydzenie bo Polaków. Bo będzie pan miał proces, tak jak z Biblii. Ale ja przywołuję fakty historyczne. No to jest po prostu konkluzja, ale do której dochodzi. To jest konkluzja, do której dochodzi wiele osób. Wczoraj, przedwczoraj czytałem wiele porównań właśnie takich. Przywołuję je, proszę bardzo. Powiem tak. Jeżeli ktoś uważa, że jego rolą jest niszczenie wizerunku Polski, jest przedstawianie nieprawdziwego obrazu sytuacji, to niech się zastanowi, dlaczego ten film jest z takim entuzjazmem przyjmowany. Nie w Wenecji, bo w Wenecji mogą sobie nagradzać, co chcą. W Rosji i na Białorusi. Dlaczego od kilku dni propaganda łukaszenkowska jest w niebo wzięta, że ich tezy, które forsują od dawna, są przedstawione w filmie uznanej reżyserki. No właśnie w tej sprawie kropka, bo teraz chcę zapytać o propozycje programowe. Opozycja mówi, że to przede wszystkim są odgrzewane kotlety, że to są tylko propozycje troszeczkę uzupełnione, częściowo niezrealizowane. No i ta jedna nowa, która też nie jest nowa, dlatego że projekty w sprawie wieku emerytalnego, właśnie nie wieku, tylko emerytur stażowych bez względu na wiek, tylko ze względu na staż, to jest już coś, co było w Sejmie od o ile pamiętam, 2021 roku. Dwa projekty, obywatelski oraz prezydencki. Państwo troszkę inny wiek proponują, bo to będzie, znaczy inny staż, 38 dla kobiet, 43 dla mężczyzn. Prezydent proponował wiek wyższy, staż, przepraszam, żebyśmy tego nie mylili. Solidarność proponowała nieco niższy, a Gertruda Uścińska w ogóle, pani prezes ZUS-ów, przestrzegała, no, że może to nie jest najlepszy pomysł. Ja rozumiem, że opozycja, która no, jedyne na co ją stać, to jakieś żenujące billboardy rozklejane po miastach, w których grafik przerabia zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego. Oni uważają, że w ten sposób się wygrywa wybory. Że oni mogą mieć problem z przeczytaniem dość rzeczywiście rozbudowanego programu Prawa i Sprawiedliwości. Mam go tutaj przed sobą. Oj, tam też będzie mieć problem. W wersji cyfrowej. No to może szybko. Mam przed sobą ten program w wersji cyfrowej. Dobrze, a co cyfrowej. Z tymi emeryturami? Czy to wszystko jest policzone? Już do tego zmierzam. Ma 300 stron. Zachęcam do pobrania ze strony Prawa i Sprawiedliwości. I tam jest wiele, wiele, wiele propozycji. Tam jest też pewna wizja Polski, ale którą prezentujemy. Ale więcej niż 100 konkretów koalicji? Pani redaktor, no tam nie będę się pasił. Te konkrety są niektóre wpisane po dwa razy, no więc umówmy się. Co z emeryturami stażowymi? To jest marzenie wielu Polaków. To jest postulat jeszcze Solidarności z lat 80. My deklarujemy, że w nadchodzącej kadencji go zrealizujemy dla tych, którzy bardzo wcześnie rozpoczęli pracę. 38 lat składkowych dla kobiet, 43 dla mężczyzn. Oprócz tego oczywiście te inne sztandarowe projekty. W sumie 8 konkretów Prawa i Sprawiedliwości. Ale powtarzam, zachęcam do zajrzenia do programu. W najbliższych dniach będziemy mówić o innych rzeczach. Tam są kwestie dotyczące bezpieczeństwa, służby zdrowia, rodziny, seniorów. W zasadzie wszystkich dziedzin życia to, i w każdej mamy propozycję. To Błyskawicz, czy coś z propozycji opozycji, nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale tych ugrupowań, które miały konwencję w sobotę. Prawo i Sprawiedliwość przyjęłoby, gdyby dalej rządziło, jako propozycja godna uwagi. Na przykład renta wdowia. Ale o których mówimy propozycjach? Pani redaktor, powiem jasno. No na przykład odnosząc się do propozycji naszych głównych konkurentów. Nie będziemy wyprzedawać polskiego majątku, jak tego chce Platforma. Nie będziemy zabierać Polakom 800+, czy innych świadczeń, jak chce tego Hołownia. I Platforma pewnie też. Nie będziemy kazać Polakom umierać pod płotem, jeżeli ich dobrze, nie stać na, 35, na pomoc lekarską, jak chce tego Konfederacja. Godzinny tydzień pracy i ta renta wdowia. O to pytałam szybciutko, bo już... Jeśli chodzi o pracę, to my przede wszystkim chcemy, żeby praca w Polsce była godnie wynagradzana. I od samego Galicja początku... Też 20%, 30% podwyżki, tak, ale już redaktor, musimy kończyć, niestety bardzo... Są...